kredytowej. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 28 września, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Polsce, z wyjątkiem Wielkopolski, nie ma dużych ognisk zakażeń koronawirusem. Jest projekt budżetu na przyszły rok. Deficyt ma sięgnąć nieco ponad 82 miliardów złotych. Zielone światło dla rozszerzenia sankcji wobec Rosji za budowę mostu na Krym. W Polsce, z wyjątkiem Wielkopolski, nie ma dużych ognisk zakażeń koronawirusem. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz ocenia, że istniejące ogniska są rozdrobnione i liczą po kilkanaście osób. Ostatniej doby stwierdzono w Polsce 1306 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 15 osób, a 516 wyzdrowiało. Wojciech Andrusiewicz mówi, że dużym ogniskiem zakażeń w Wielkopolsce jest Dom Pomocy Społecznej. Mamy przypadek DPS-u, w którym mamy 100 osób zakażonych i to jest pokłosie niestety pewnej otwartości w swoim czasie DPS-ów, dlatego też decyzja o tym, by one były zamknięte dla gości z zewnątrz. Więc poza województwem wielkopolskim ta epidemia nadal w Polsce przebiega tak jak od początku września, czyli to są przypadki rozdrobnione, ogniska drobne, po kilka osób w ognisku, góra kilkanaście osób w ognisku. W kolejnych dniach trzeba się spodziewać przerostów na takim samym, a nawet wyższym poziomie. To tak będzie wyglądało, jeżeli nie mamy dużych przypadków, tak jak w lecie mieliśmy te duże ogniska, chociażby na Śląsku czy w Wielkopolsce, gdzie to wówczas jedno województwo dominowało. Teraz będziemy raczej mieli tutaj wymianę pomiędzy województwami w liczbie odnotowanych przypadków. Koronawirusa stwierdzono w Polsce łącznie u prawie 89 tysięcy ludzi. We Francji od dziś obowiązują nowe restrykcje związane z epidemią koronawirusa. W kilku miastach na południu kraju zamknięto bary i restauracje. Rządowe restrykcje spotkały się z protestem właścicieli lokali oraz lokalnych władz. Najbardziej surowe restrykcje obowiązują w 15 miastach, m.in. w Aix-en-Provence i Marsylii. Ministerstwo Zdrowia wprowadziło tam stan maksymalnego alertu, domagając się całkowitego zamknięcia restauracji, barów oraz kawiarni. Jesteśmy zbulwersowani całą tą sytuacją. Jeszcze się nie pozbieraliśmy po pierwszym zamknięciu. A teraz już czeka nas następne. Powiedział Polskiemu Radiu właściciel polskiej restauracji w Aix-en-Provence Krzysztof Bender. Właściciele lokali od kilku dni protestują przeciwko nowym restrykcjom. Domagają się m.in. zwiększonego wsparcia ze strony państwa. Nikt z państwa nie proponuje żadnej pomocy. Zostaniemy znowu z niczym, tak jak było za pierwszym razem. W obronie restauratorów stanęły lokalne władze Marsylii i Aix-en-Provence. W związku z ich protestem zamknięcie lokali, które miało obowiązywać od soboty, zostało wprowadzone dziś na okres 2 tygodni. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Rząd przyjął projekt budżetu na przyszły rok. W dokumencie założono, że dochody wyniosą prawie 405 miliardów złotych, a wydatki prawie 487. Oznacza to, że deficyt budżetowy może sięgnąć nieco ponad 82 miliardów złotych. Przyjęto poza tym, że PKB zwiększy się o 4%, powracając do wartości notowanych w ostatnich latach. Średnioroczna inflacja ma wynieść 1,8 punktu procentowego. Jest zielone światło ambasadorów z unijnych krajów dla rozszerzenia sankcji wobec Rosji za budowę mostu łączącego ją z okupowanym Krymem. Dziś została uruchomiona procedura pisemna, której koniec spodziewany jest 1 października i wtedy restrykcje mają być ostatecznie zatwierdzone. Z moich informacji wynika, że na czarną listę zostaną wpisane kolejne 4 firmy, które uczestniczyły w budowie mostu nad Cieśniną Kerczeńską łączącego Rosję z Półwyspem Krymskim. Sankcje polegają na zamrożeniu aktywów finansowych tych firm na terenie Unii Europejskiej. Jest także zakaz udostępniania im funduszy przez obywateli i przedsiębiorstwa ze wspólnoty. Restrykcjami zostaną też objęte 2 osoby, które będą miały zakaz wjazdu do Unii i zablokowane pieniądze w europejskich bankach. Za podważanie integralności terytorialnej i suwerenności Ukrainy wspólnota objęła restrykcjami do tej pory 44 firmy i 175 osób. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałkowe popołudnie będzie pochmurne, ale z większymi rozpogodzeniami. Na południu i na północnym zachodzie opady deszczu od 13 do 18 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

A co piekłem? Jeśli mnie kiedyś zdradzisz, pamiętaj, musi być lepsza i niech cię poprowadzi do słońca i powietrza. Niech ci pokaże światy, których nie pokazałam. Niech wiąże ci krawaty, bo tego nie umiałam. A ja spokojnie siądę w domu, uśmiechnę się do pustej ściany. Nie będę żalić się nikomu, winem obmyję wszystkie rany. Sztandar bojowy wnet rozwinę, pieśni zanucę swej kawałek. Więc przytul mocno tę dziewczynę, jak mnie nie przytulałeś. To wszystko mówię żartem, bo zdrady się nie boję, ramiona mam otwarte, w otwartym oknie stoję. Pamiętaj więc, kochany, że to zamknięty temat i porzuć głupie plany, lepszej ode mnie nie ma. Razem siądziemy w naszym się zapełnią puste ściany i nie powiemy nic nikomu, tyle tajemnic słodkich mamy. Sztandar bojowy szybko zwinę, pieśni zanucę twej kawałek, więc przytul mocno tę dziewczynę, która ma myśli białe. Jeśli mnie kiedyś zdradzisz. Maja Sikorowska, jeśli mnie kiedyś zdradzisz. No, zdrada z założenia jest niemoralna, no chyba, że ktoś ma ważny powód. W każdym razie bez zaufania nie byłoby zdrady, więc może lepiej nikomu nie ufać, jak pies ogrodnika albo kot sąsiada. A przed nami dialogi na cztery nogi. Dialogi. Na cztery nogi. A, no. Hej, tam, w dolinie. Gdzie? W dolinie. Kto? No jak to kto? Wy! My? To znaczy który? Wy, no! To znaczy pan! Ja? A po co? O hej! Tam! W dolinie, no! Jesteście! No jestem! A po co? Nic! Co nic? Co nic? Najpierw zaczepia, a potem nic. To jest taki okrzyk zwyczajowy na szlaku, no. Jak na przykład ahoj. No, no. Jak wlezę na tę górkę, to ci takie baty spuszczę, ty wariacie psychiczny, ty chamie niewychowany. Mój dobry człowieku, nie unoście się. Bardzo was przepraszam. No dobra, dobra, a nie zaczepiaj więcej ludzi, jak zejdą doliną. Ej ty, tam na górze! Pan do mnie rozmawia? Do pana! Słucham uprzejmie, co pan miał do powiedzenia. Telefon! Proszę ciebie, to jest dobry wynalazek. Halo? Nie słyszę, że co? Dzwonię z automatu! Mów głośniej! Nie mogę, bo automat cholernie hałasuje! A wrzuciłeś złotówkę? Nie, on nie pracuje na złotówki, na kapsle. Jakie kapsle? No przecież ci mówię, że dzwonię z automatu do kapslowania butelek. Z budki. Jakie budki? On nie kapsluje piwa, tylko napój Rosawit. Nie słyszę. No bo dzwonię z automatu, a on kapsluje, to hałasuje. Mów głośniej. Rany, głośniej nie dam rady. Telefon stoi za blisko automatu, a automat hałasuje. Kto dzwonisz? Z roboty. Z automatu dzwonię. I co? To jest absolutnie pełny automat. Wszystko robi. Ja tylko dozoruję, a jak mam czas, to se podzwonię po kolega. To się nudzę. Mów głośniej, albo przekręć przez zero. No. Sam cię przekręć, baranie. Przepraszam, baronie. No cóż, hrabio, automatyzacja przyniesie ze sobą na pewno wiele problemów. Tak, przede wszystkim problem wolnego czasu. Trzeba będzie go czymś wypełnić. Ja bym, Margrabio, sugerował zwiększoną ilość przystawek. O, tak, to już jest coś, ale no, nie wyczerpuje zagadnienia. Nie wyczerpuje. Jeszcze bym wprowadził do menu, do rozkładu dnia tak nadwieczorek, tak? Wieczorek i podwieczorek, co? Ale odwrotnie, baronie. Podwieczorek jako najniższy rangą powinien iść na pierwszy ogień. Kolejność winna... Wina do każdego posiłku. Oczywiście. Ale kolejność powinna być zachowana tak. Podwieczorek, wieczorek, nadwieczorek, kolacja właściwa, podgryzka, gryzka, nadgryzka i lulu. O tak. Społeczeństwo konsumpcyjne, no powiedzmy to sobie szczerze, musi kulturalnie jeść, to jest oczywiste. Ale problem wolnego czasu, Margrabio, jest chyba problemem szerszym. Oczywiście. Problem jest szeroki i dlatego trzeba stanąć na wysokości, żeby, prawda, zachować poziom dyskusji. W pionie tych zagadnień szerokość problemu, aby zachować poziom dyskusji, zmusza do stańcia na wysokości, tak? Przepraszam, na zachrypę, to jest trudne. Tak, to bez podpórki i asekuracji, to ja bym nie ryzykował. Do kogo tam mówię? Pentaku, ja wszechświatowej sławy akrobata, znany jako ryzyk jądrowy, nie takie salta robiłem. Pardon, ryzyk jądrowy? A jak, najsępier było nas dwóch. Ryzyk i fizyk jądrowy, takie duo. Specjalność tak. Tu jest ten dred wiedeński, trapez, jaskółka bez trzymanki, taka futurologa bez asekuracji. Tak. No a ten fizyk? No, ten mój fizyk, ten mój partner, to się wieś, on wziął serio i ty. On się naczytał Newtona i spadł, przyciągnęło go. O! Niedaleko od jabłoni. Wieś, o! Nie było co zbierać, jakieś tam cytaty, jakieś takie argumenty. Ach, strasznie aż patrzeć. No to ja, brachu, za dużo nie czytam. Trzymam się meritum, mam na to podkładkę, nie ma dla mnie mocnych. Chyba, że mi się szczebel urwał, albo generalna linka pękła. Nie, no to ty, od tego kolego jest BHP, prawda? A cyrk to jest bardzo piękna sztuka. Od dziecka bardzo chciałem ją uprawiać, osobiście. Panie Ryzyk, czy widzi pan dla mnie przyszłość w tym zawodzie? A co ty umiesz, chudzino? No więc, więc proszę pana, ja umiem tak. Czytać. Pisać? Odpada. Zajęty etat. Jezus, u nas w cyrku jest jeden pies, co umie to samo. Aha, tak. A i śpiewać umiem. Tańczyć. Zdrowy? No, nic mi nie było. Tylko no, normalnie mam wyciętego chołupca w klawikordzie. Z wyciętym chołupca w klawikordzie chcesz się brać do tańca, tak? Odpada. Ale mam jedną rzecz absolutnie szlagierową. No? Umiem ruszać uszami. Pokaż. A patrz. Zupełnie nieźle. To co? Będę przyjęty? Załatwione. Na początek starszy wysypywać trucinowy, a potem się zobacz. A uszy to trenować dalej? Prawdziwy artysta nie zadaje takich pytań. Nie, no pewnie, że... Prawdziwy artysta pracuje nad sobą. Się wycafuje z tego. I prawdziwy artysta wie, co w trawie piszczy. Wiem, oczywiście, panie kierowniku. W trawie piszczy ta ruda z księgowości. Maruszeczko ją tam zaciągnął w przerwie śniadaniowej. Coś takiego. Tak. Na terenie zakładu, w godzinach pracy. A jak piszczy? Ojej, bardzo ładnie. Bardzo ładnie, panie kierowniku. No, to co, pójdziemy posłuchać? Człowiek był dziecięciem, dołki w buzi miał. To miłości najgorętszej zaznał, ile chciał. Wszyscy brali go na ręce, każdy podziwiał, tulił tak. Teraz nie tulą, no i co? I wciąż nam tego brak. Kto nas pokocha, kto pokocha nas? Kto nas pokocha, kto pokocha nas? Co za porządki, już najwyższy czas, aby wreszcie ktoś pokochał nas. Kto nas pokocha, kto pokocha nas? Kto nas pokocha, kto pokocha nas? Co za porządki, już najwyższy czas, aby wreszcie ktoś pokochał nas. Ludzie ludzi spotykają i nie widzą nic. Ludzie z ludźmi rozmawiają i nie mówią nic. Co u ciebie po staremu? Trzymaj się wiatru czołem, cześć. W słowach wesoły dźwięczy ton, a sercu tęskna wieść. Kto nas pokocha, kto pokocha nas? Kto nas pokocha, kto pokocha nas? Co za porządki, już najwyższy czas, aby wreszcie ktoś pokochał nas. Kto pokocha nas? Kto nas pokocha, kto pokocha nas? Co za porządki, już najwyższy czas, aby wreszcie ktoś pokochał nas. Grzybek rośnie koło grzybka, koło chabra mak. Swojej rybki szuka rybka, swego ptaka ptak. Człowiek ciągnie do człowieka, człowiek człowieka zwykle ma. A jeśli nie ma akurat, to woła tak jak ja. Kto nas pokocha, kto pokocha nas? Kto nas pokocha, kto pokocha nas? Co za porządki, już najwyższy czas, aby wreszcie ktoś pokochał nas. Kto pokocha nas? Kto nas pokocha, kto pokocha nas? Co za porządki, już najwyższy czas, aby wreszcie ktoś pokochał nas. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Uprawa roli wymaga pracy, wiedzy i wielu obserwacji. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Zebrane dane pozwolą rozwijać się rolnictwu. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A my wracamy do powtórki z rozrywki. To była piosenka w wykonaniu Tadeusza Rosa, Kto nas pokocha. No właśnie, starzejemy się, włosy lecą, zęby lecą, lata lecą przede wszystkim, a my dalej mamy nadzieję, że ktoś nas pokocha. Jeśli mamy z tym problem, to proponuję przygarnąć psiaka. Psiak kocha bezwarunkowo i nie zdradza. No chyba, że jest to psiak ogrodnika, to nie kocha i innemu też nie da. A za chwilę przedstawię Państwu mebel, który jednoznacznie kojarzy się ze zdradą i nie jest to biurko. To szafa. Mebel często zamieszkiwany przez różnego rodzaju robactwo oraz często przez amantów. Przed nami monolog autorstwa Zenona Wiktorczyka w wykonaniu Mieczysława Czechowicza pod tytułem Szafa. Spotkałem przyjaciela. Nie kupisz mało używanej szafy? Spytał. Właśnie szukam, odpowiedziałem. No to chodź do mnie. Szafa już jest opróżniona, tylko brać i transportować do siebie. Wyszedłem na brydża do przyjaciół, ale mogę wrócić na chwilę, żeby załatwić tym meblem. Strasznie nam przeszkadza w domu. Po chwili staliśmy pod drzwiami przyjaciela. Były zamknięte na łańcuch. Jego żona nie mogła sobie dać rady z otworzeniem. Była zdenerwowana, ale wyglądała prześlicznie w szlafroczku. Szafa stała w sypialni. Obejrzyj ją sobie wewnątrz, powiedział przyjaciel i schylił się, żeby pozbierać skorupy szklanki upuszczonej przez żonę. Otworzyłem drzwi szafy. Stał w niej przystojny brunecik, przykładając błagalnym gestem palec do ust. Zamknąłem szafę, powiedziałem, że kupuję i przyjaciel zadzwonił na postój taksówek bagażowych. Po chwili pomagałem wynosić szafę. Przyjaciel towarzyszył transportowi aż do mojego mieszkania. Chciał zobaczyć, jak będzie pasowała do mebli w mojej małżeńskiej sypialni. Pasowała. Moja żona, otworzywszy szafę, krzyknęła: Ludwik, kochanie, ty tu? Ten brutal cię do tego zmusił. Śledził nas, tak? Brunecik wyszedł z szafy i mruknął z niesmakiem. Idiotka, sypnęłaś nas przed szanownym małżonkiem. Krety nawet się nie domyślał, że ja i z tobą. Co to znaczy, że i z nią tknęło coś mego przyjaciela? Skąd on się wziął w tej szafie? Przecież wieziemy ją prosto z sypialni mojej żony. W tym momencie moja żona spoliczkowała brunecika i wybiegła z płaczem. Ja mam dzień, mruknął nieszczęsny. Wszyscy mnie gdzieś sypią. Taki sypialny mój los. Westchnął i wszedł do szafy. Dzwoń pan po ludzi. Niech mnie transportują na Kwiatkową do mecenasostwa Dobrodulskich. Mecenasowa niezazdrosna, a szafa jej się przyda. Tamta ciasna. Kiedyś o mało nie zadusiliśmy się z jakimś drugim, kiedy go mecenasowa tam schowała przede mną, a mnie przed mecenasem. A to pan był? Powiedziałem uradowany i wszedłszy do szafy, poprosiłem przyjaciela, żeby kazał nas odtransportować do mecenasowej. Chwileczkę, powiedział mój przyjaciel. Ja z wami. Tego brydża miałem mieć właśnie u mecenasowej. Ale mecenasowa szafy nie kupiła. Mecenas oddał jej do dyspozycji swoją poczekalnię. Już kąpię się nie dla mnie w pieszczocie pian. Nie dla mnie już przy wannie odkręca kran. Nie dla mnie już natryskiem zrasza czary swe wszystkie. Wiem, że czeka, aż wyschnie już inny pan. Korzysta już nie dla mnie ze stacji pomp. Lecz choć ból w otchłań pcha mnie, ty kąp się kąp. Chcę, by schludność twa kwitła, kąpiel tobie nie stygła, choć podcięłaś mi skrzydła, strąciłaś w głąb. I tylko pomyśl sobie w dogodniejszej porze o tym, co już przez ciebie kąpać się nie może. Boże, już kąpiel twa nie dla mnie plusk. Każda kropla w twojej wannie mój drąży mózg. Smukłe ciało trąc wrotem, nie pamiętasz już o tym, jak czekałem z łopotem spragnionych ust. To nie do wiary, że niedawno tak to było. W słuchawce głos: kochany, dzwonisz, jak to miło. A gdy spytałem, czy to z kranu gdzieś tak siąpie, mówiła: tak, bo ja się często kąpię. Tak jeszcze wczoraj powiedziałabyś, tak jeszcze wczoraj, bo już dziś. Ty kąpiesz się nie dla mnie w pieszczocie pian. Nie dla mnie już przy wannie odkręcasz kran. Nie dla mnie już natryskiem zraszasz czary swe wszystkie. Wiem, że czeka, aż wyschniesz już inny pan. Korzystasz już nie dla mnie ze stacji pomp. Lecz choć ból w otchłań pcha mnie, ty kąp się kąp. Chcę, by schludność twa kwitła, kąpiel tobie nie stygła, choć podcięłaś mi skrzydła, strąciłaś w głąb. I tylko pomyśl sobie w dogodniejszej porze o tym, co już przez ciebie kąpać się nie może. Boże, już kąpiel twa nie dla mnie plusk. Każda kropla w twej wannie mój drąży mózg. Smukłe ciało trąc frotem, nie pamiętasz już o tym, jak czekałem z łopotem spragnionych ust. Spragnionych ust. Wiesław Michnikowski, już kąpiesz się nie dla mnie, a za chwilę podwieczorkowa Hanka Bielicka opowie państwu, z jakimi przeciwnościami musi zmagać się kobieta anioł. Następnie kabaret Smile zaśpiewa o szafie. Państwo już wiedzą, o co chodzi. To tak łatwo powiedzieć, proszę państwa. Owszem, naprawdę, rzeczywiście zabijcie mnie państwa od dziecka kobieta anioł. Zdawałoby się, z pozoru to nic, zwyczajna kobieta, a tam w środku siedzi, drzemie i macha skrzydełkami anioł. No tak. No i co? Od dziecka wszyscy mówili, ta Dziunia Pietrusińska to naprawdę kobieta z kościami, poczciwa i ze wszystkim. No i w ogóle nadzwyczajna, prawda? Nie taka, co to bliźniego zaraz utopi w łyżce wody, a potem w sądzie będzie się tłumaczyła, że to był wypadek w kąpieli. O nie, proszę państwa. Ja rzeczywiście, dla każdego serce na dłoni, naprawdę. naprawdę nie wiem, po co mi to było, bo to państwo myślą, że to dużo przyjemności z tego. A kłopotów ile? A na przykład takie sercowe kłopoty miałam. No nie macie państwo pojęcia. Czy najlepszy dowód, że jestem do dziś panna Dziunia do wzięcia, jakby nie było kobieta, wyglądam, prawda, pełnoletnia. Proszę? Czy widać, że pełnoletnia? A kto się pana o to pyta? Pan też na harcerzyka nie wygląda, jak rzecz na nic nie mówię, prawda? Siedź pan, pij pan tę kawkę spokojnie i nie wtrącaj się pan. Ma pan szczęście, że ja mam tego anioła, bo pan by usłyszał. I proszę państwa, i tak ciągle właśnie całe życie muszę się tam, bo tam wszystko mnie macha się, no i koniec. Dobrze, parę tygodni temu na przykład kolega Bączek w biurze, taki przyjemny, starszy kawaler, naprawdę, jak to dawniej się mówiło, dobra partia, mówi: panno Dziuniu, mam wolny wieczór, może pójdziemy sobie troszkę do lokalu potańczyć. Myślę sobie, przyjemny, starszy kawaler, solidny, dobra partia, dlaczego mam sobie raz nie potańczyć na koszt partii, prawda? Oczywiście idziemy, prawda? Przychodzimy, proszę państwa, do tego lokalu, no i tu nie mogę państwu w ogóle określić. Taki ludowy luksus, że no nie macie pojęcia, naprawdę. No proszę państwa, słowo honoru, orkiestra w smokingach, refrenistka w trapezie, koniak w kubełkach, jajka w majonezie. Nie, no naprawdę, no nie macie, no nie macie szczęścia, naprawdę. No, można naprawdę powiedzieć, że na zachód od Edenu, jak Boga kocham, naprawdę. Więc kolega Bączek od razu takie iskierki w oczach jakieś ma, prawda? Ja też troszkę tak coś zaczynam w takcik się ruszać, to on raczej tak demokratycznie mówi: panno Dziuniu, chlapniemy sobie po jednym, co? No i ciągnie mnie do tego baru, prawda? I proszę państwa, już idziemy, ja też truchcikiem za nim podążam, już patrzę tam z daleka te buteleczki, coś tego. A tu raptem na środku parkietu, ni stąd, ni zowąd, ten mój anioł ziewnął i obudził się. Słowo honoru, ja staję na środku, nie zważając na to, że wszyscy na mnie patrzą jak na jako wariatkę, podpieram się w boki i mówię: chlapniemy sobie, tak? Kozak monopolowy się znalazł. A kogo to dwa dni temu szprycowało pogotowie morfiną, bo jak ten kamień w nerce się zaciął, to ani w te, ani we w te, co? Panie Teofilu, mówię, niech pan ma tę nerkę z tym kamieniem stale na oku, proszę pana. Nie będzie pan chlapał wódki, ja też z panem nie będę. No i co, proszę państwa, pan Teofil oczywiście uśmiechnął się tak, że niby z wdzięcznością, prawda, mówił: hej, panno Dziuniu, pani to naprawdę anioł, jak Boga kocham, naprawdę. No i co, usiedliśmy do stołu, zamówił dwie herbaty z cytryną, dwa torty. Zjedliśmy ten tort, herbatę popiliśmy. Raz żeśmy zatańczyli, bo szwungu nie było. Potem odprowadził do domu, pożegnał się przed domem, prawda? No i ta, proszę państwa, jakim przyszła na górę, jakim to wszystko sobie po trzeźwemu, po tej herbacie uprzytomniła, bo pomyślałam sobie: Boże, każda inna kobieta na wydaniu to by machnęła na to wszystko ręką. Pomyślała sobie praktycznie: pal sześć tę pana nerkę i ten pana atak. Nie mój atak, nie moja nerka. Bum, pijmy sobie, siup, skol i co będzie, to wyjdzie. To... I wyszłoby na pewno, proszę państwa. Po pierwszej głębszej to by wziął mnie pod rękę czy za rękę pod stołem, prawda? Po drugiej głębszej to by popatrzył mnie głęboko w oczy albo jeszcze i dalej trochę, prawda? A po piątym głębszym to może by nawet się oświadczył o rękę na razie, prawda? No i co? A tak nic, stracona okazja, można powiedzieć, nie wypał matrymonialny, co to dużo mówić. Słowo honoru. Drobne rzeczy. Państwu się dobrze śmiać, a jak ja to wszystko sobie przypomnę, tę noc, proszę państwa, jakim sobie to wszystko po tej herbacie z cytryną na trzeźwo uprzytomniła, tak sobie powiedziałam raz na zawsze: goodbye, towarzyszu aniele, koniec, szluz. Położyłam się z tym spać, proszę państwa, na drugi dzień rano dzwoneczek, wchodzi moja sąsiadka gwizdałkowa. A, zapomniałam, państwo jej nie znają. Jakby tak krótko państwu powiedzieć, to taka gruba, wielka baba jak telewizor, a ciągle krugą szarotkę udaje. Tylko wchodzi, proszę państwa, od razu zaczyna szczebiotać: moja kochaniutka panno Dziuniu, pani to naprawdę ten prawdziwy anioł, ja do pani naprawdę w dym. Wie pani, z mężem mamy taką prośbę, niech pani nam troszkę pieniążku pożyczy, bo chcemy sobie auto kupić, ale nawet na pierwszą ratę nam nie starcza. Wie pani, tak mieliśmy w tę niedzielę wygrać w totolotka, wie pani, ale tam taka sitwa, oni takie numery wyciągnęli, że chyba nikt w Polsce nie wygrał, naprawdę. A mój mąż, wie pani, to taki uparciuszek, że stale stawia na mój wiek, na 35, z kokotyczce. No ale jakoś ta tyczka mu bokiem wychodzi, nie może wygrać. No to pani nam pomoże, prawda? To ja, proszę państwa, temu aniołowi gębę zatkałam, wzięłam się pod bokiem, mówię: pomogę. Przede wszystkim pani mężowi pomogę wrócić do rozumu. Bo proszę pani, niech się pani wygłupia z tym panim wiekiem, proszę pani. Jak chce stawiać na paniny wiek, to niech się zwróci do tej komisji totolotkowej, żeby rozszerzyła wykaz liczb. Bo o ile ja się orientuję, to pani jest w wieku gruntownie pozakuponowym.